สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่390เรื่องโฮชนาเพียงครับเมื่อวานนี้ผมจบลงตรงที่ว่าต้นปาล์มนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นพระเยซูหรืออาจจะเปรียบเสมือนกับเป็นชีวิตของคนที่กำลังยกแขนขึ้นสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าต้นปาล์มนั้นยอดของมันมีลักษณะคล้ายกับมงกุฎในขณะเดียวกันครับใบของมันที่แผ่ออกก็เป็นเหมือนกับแขนครับลำต้นที่ยังลากลงลึกเปรียบเสมือนกับเป็นตัวคนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นภาพครับว่าใครก็ตามที่สวมมงกุฎผู้นั้นจะเป็นกษัตริย์ครับหรือเมื่อเป็นกษัตริย์เกี่ยวข้องกับโฮชนาก็หมายความว่าก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเพื่อครับในวันนี้เราจะมาดูรู้จักคำว่าโฮชนาโฮชนานั้นมาจากรากศัพท์ที่ว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดชื่อของพระเยซูก็เหมือนกันครับเยซูแปลว่าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดหรือพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อนะครับคำว่าโฮชนานั้นก็มีความหมายที่ละไมคล้ายคลึงกับคำว่าเยซุสหรือเยซูเรามาดูต่อนะครับว่าพระคัมภีร์วันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่148ข้อ1และข้อที่2ซึ่งตรงกับลูกาบทที่2ข้อที่14ในขณะเดียวกันครับก็ตรงกับในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่13พี่น้องครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาก็พากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮชนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญคำว่าโฮชนานั้นอย่าลืมนะครับว่าแปลว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดเป็นคำอธิษฐานครับเป็นคำร้องทูลเป็นคำวิงวอนของประชากรของพระเจ้าที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องคนเหล่านี้ที่มาต้อนรับพระเยซูอีกไม่กี่ชั่วโมงครับคนเหล่านี้เมื่อถูกจูงจมูกไปเขาก็ร้องว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนตรึงเขาเสียที่กางเขนกับคนคนเดียวกันนี่ครับที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนพวกเขาได้ร้องว่าโฮชนาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดพี่น้องครับคนที่ร้องโฮชนาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสาวกของพระองค์ทุกคนไปคนที่ร้องโฮชนาเขาอาจจะกลับมาร้องตรึงเขาเสียก็ได้เราเห็นว่าผู้เขียนแต่ละคนได้เขียนบทเพลงสรรเสริญแต่ละฉบับแตกต่างกันนะครับทุกข้อความก็รวมอยู่ในเครื่องหมายคำพูดที่ว่าโฮชนาโฮชนาขอให้ราชจักรของบิดาของเราคือดาวิดได้รับพระพรขอพระพรจงเป็นขององค์กษัตริย์แห่งอิสราเอลเถิดนะครับมีพระเยซูเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเมื่อสิ้นสัปดาห์นั้นคนจำนวนมากที่สรรเสริญพระองค์ขณะนี้จะเป็นผู้ที่ร้องตะโกนว่าตึงเขาเสียมาระโกได้บันทึกว่าพระเยซูได้หยุดประทับที่พระวิหารก่อนเสด็จกลับไปค้างคืนที่เบธานีมัทธิวเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อพระเยซูได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามกันว่าใครนะใครหนอฝูงชนที่ติดตามพระเยซูเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะผู้มาจากนาซาเร็ธแห่งแคว้นกาลิลีพระธรรมยอห์นก็กล่าวว่าพระเยซูทรงลาดังคำทำนายไว้ในเสขยาบทที่9ข้อที่9นะครับเมื่อวานผมได้อ่านไปแล้ววันนี้ผมอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งครับธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมายอห์นเล่าว่าตอนแรกท่านกับสาวกคนอื่นยังไม่เข้าใจครับแต่ไงก็ตามในที่สุดเขาอธิบายว่าหลังจากที่เยซูได้รับสง่าราศีหมายถึงการถูกตรึงและการเป็นเครื่องความตายคืนพระชนแล้วบรรดาสาวกจึงได้เข้าใจคำเขียนไว้เกี่ยวกับพระเยซูก็คือคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนั่นเองและสิ่งที่ได้มีผู้กระทำต่อพระองค์ในสัปดาห์นั้นยอห์นก็เริ่มเข้าใจและสาวกต่างๆก็เริ่มเข้าใจกลุ่มผู้คนที่ได้อยู่กับพระเยซูเมื่อพระเยซูได้ทรงเรียกลาซารัสให้เป็นเครื่องความตายนั้นได้แพร่ข่าวนี้ออกไปครับและยอห์นบอกว่านี่เป็นเหตุที่คนเป็นนั้นมากออกมาจากเยรูซาเล็มมาหาพระเยซูพวกเขาต้องการเห็นการอัศจรรย์พวกเขาต้องการให้พระเยซูช่วยปลดแอกเขาจากพวกโรมฟาริสีเห็นปุ๊บนะครับก็รู้สึกอิจฉาตาร้อนและเขาพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลย ท่านมีหมายความว่าพวกเราครับพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วพระธรรมลูกาเขียนอธิบายยาวกว่าเล่มอื่นครับเห็นถึงความแตกต่างในกลุ่มผู้คนเหล่านั้นเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าประตูเมืองข้อ39ของพระธรรมลูกานั้นเล่าว่ามีฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนทูลพระองค์ว่าองค์พระองค์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราบอกท่านหลายว่าถึงคนเหล่านั้นจะนิ่งเสียศีลาทั้งหลายยังส่งเสียงเรียกร้องเพื่อนครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับเป็นสิทธิพิเศษของเราเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราในการสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการพระองค์เพราะว่าถ้าเราไม่ร้องสรรเสริญพระองค์นะครับพระเจ้าก็บันดาลให้ศิลาทั้งหลายหรือก้อนหินนะครับยังส่งเสียงร้องสรรเสริญพระองค์ได้พี่น้องเห็นไหมครับว่าเรานั้นมีคุณค่ามากกว่าก้อนหินเยอะแยะมากมายและเราเองนั้นได้รับสิทธิพิเศษรับมอบสิทธิพิเศษนี้โดยพระคุณของพระเจ้าเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้และพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สิทธิ์นี้ครับใช้สิทธิที่พิเศษที่ยิ่งใหญ่นี้ที่พระเจ้าประทานให้กับเราในการนมัสการพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องครับพระคัมภีร์บันทึกต่อนะครับว่าพระเยซูทรงกันแสงสงสังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะถามพี่น้องว่าโฮสนานั้นมีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างไรโฮสนานั้นมีความหมายต่ออนาคตของเราอย่างไรโฮสนานั้นซึ่งแปลว่าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดเป็นคำอธิษฐานของเราหรือเปล่าครับเราควรจะอธิษฐานโฮสนาทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในกระบวนการการช่วยให้รอดที่มาจากพระเจ้าเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วหลังจากที่เราเชื่อพระเยซูแต่ชีวิตนิรันดร์นั้นเรายังรับอย่างไม่สมบูรณ์หมายความว่าครับไม่สมบูรณ์ก็คือว่าแท้จริงแล้วชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นชีวิตนิรันดร์นั้นจะถึงความสมบูรณ์เข้าสู่มิติของการไร้เวลาไม่อยู่ภายใต้มิติของเวลาอีกต่อไปแล้วตรงนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของชีวิตนิรันดร์ที่จะเริ่มต่อไปหลังจากที่เราตายและคอนติเนียต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องครับโฮสนามีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเราขอให้พระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรารอดภัยจนถึงวันสุดท้ายที่อยู่ในโลกนี้เพื่อที่ชีวิตของเราซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ที่ได้รับการประทานจากพระเยซูนั้นจะเป็นชีวิตที่พวกเราทั้งหลายชื่นชมครับจะเป็นชีวิตที่อยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นหากผู้ใดทำอะไรอยู่ในโลกนี้มันจะมีผลต่อชีวิตในภายภาคหน้าขอพระเจ้าช่วยเราหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายครับพี่น้องในการที่เราจะโฮสนาอย่างแท้จริงเราในการที่เราจะมีชีวิตที่ถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงในการที่เราชีวิตของเรานั้นมีพระผู้ช่วยรอดพระองค์เดียวก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดได้นั่นเป็นคำอธิษฐานของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน